www.mówmediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, jest punktualnie 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Zakup Rosomaków i uprzywilejowanie polskich firm przy odbudowie Ukrainy. Ukraiński prezydent i polski premier podpisali w Warszawie ważne umowy. Oficjalna wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie jest gestem podziękowania ze strony Kijowa dla Polski za jej wsparcie. Tak wizyty oceniają zagraniczne agencje prasowe. Król wnuczkowej mafii Arkadiusz Eł został prawomocnie skazany na 6 lat więzienia. Ukraina kupi od Polski 100 transporterów Rosomak, a polskie firmy mają mieć uprzywilejowaną pozycję w procesie odbudowy Ukrainy. Przewidują to międzyrządowe umowy podpisane w Warszawie po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Co o znaczeniu tych ustaleń mówili obaj politycy, to już pytanie do Karola Darmorosa. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że w odbudowę Ukrainy już teraz chce zaangażować się kilkaset polskich firm. Mają mieć one ułatwiony start w gąszczu ukraińskich przepisów. Szef rządu akcentował też znaczenie zawartej umowy wojskowej. Ukraina kupuje od nas uzbrojenie produkowane w polskich zakładach, a więc dostarczamy kraby, rosomaki, raki, bardzo dobry sprzęt, pioruny, o nich też rozmawialiśmy i one będą w przyszłości bardzo ważne i dla Ukrainy, i dla Polski. Ponadto Polska i Ukraina otworzą nowe przejście kolejowe Rawa-Ruska-Hrebenne. Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że udało się znaleźć rozwiązanie w kontekście napływu ukraińskiego zboża do Polski. Nie może być trudności między takimi przyjaciółmi jak nasze kraje, zapewnił prezydent Zełenski. A relacjonował Karol Darmoros. Wcześniej ukraiński prezydent rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Omówili oni, jak podano, także trudne elementy przeszłości. Prezydent Andrzej Duda zaznaczał, że dla budowania braterstwa pomiędzy narodami ważne jest zachowanie pamięci o tych, którzy zginęli. Nie ma więc między nami tematów tabu. Te ważne kwestie także dzisiaj omawialiśmy. Te kwestie historyczne, które bardzo często są dzisiaj cały czas raną w wielu rodzinach, też były dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy i jestem przekonany, że będziemy z panem prezydentem realizowali tutaj spokojną, konsekwentną, dobrą politykę budowania więzi pomiędzy naszymi narodami, także w oparciu o politykę pamięci, uczciwej, rzetelnej pamięci. Wkrótce powinno rozpocząć się wspólne wystąpienie obu prezydentów na Zamku Królewskim w Warszawie. Z kolei jutro w salonie politycznym Trójki wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Oficjalna wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie jest gestem podziękowania ze strony Kijowa dla Polski za jej wsparcie kluczowe dla obrony Ukrainy w czasie inwazji rosyjskiej. Tak wydarzenia w Warszawie ocenia amerykańska agencja prasowa Associated Press. Wizyta rzuca też światło na rosnącą międzynarodową rolę Polski w nowym układzie bezpieczeństwa wyłaniającym się po inwazji rosyjskiej, zaznacza AP. Associated Press i agencja Reutera przypominają z kolei w kontekście wizyty, że Polska po inwazji rosyjskiej przyjęła uchodźców z Ukrainy. Polska odegrała ważną rolę w przekonywaniu innych potęg zachodnich, aby dostarczyły Ukrainie czołgi bojowe i inne uzbrojenie, zwraca uwagę Reuters. Mówiono o nim król wnuczkowej mafii, Arkadiusz Eł, prawomocnie skazany za oszustwa na mieszkańcach Niemiec i Szwajcarii. Dzisiaj sąd apelacyjny w Poznaniu wymierzył mu karę 6 lat więzienia, mimo że od 6 z 9 zarzucanych czynów go uniewinnił. Powodem uniewinnienia są nielegalne podsłuchy, które były głównym dowodem w tej sprawie. Kara jest jednak surowa, bo jak mówi sędzia Maciej Świergosz, oskarżony działał w sposób haniebny. Sąd apelacyjny wziął w tym zakresie pod uwagę liczne przesłanki wpływające na zaostrzenie kary, takie jak przede wszystkim wartość szkody, to jest ponad 1 600 000 zł, liczbę czynów, działanie w sposób zaplanowany, zorganizowany, fakt, że oskarżony uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu i de facto sposób na życie. Oskarżony działał z premedytacją, oszukiwał osoby starsze, często nieporadne życiowo. Wykorzystywał w bezczelny sposób ich łatwowierność, empatię i chęć pomocy innym ludziom w potrzebie. W ten sposób często pozbawiał ich oszczędności całego życia. Arkadiusz Eł będzie musiał naprawić szkodę. Wcześniej został prawomocnie skazany za oszustwa na seniorach w Polsce. W Polskim Radiu odbyło się spotkanie wielkanocne. Prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska podziękowała pracownikom i współpracownikom za wysiłek zawodowy. To jest okazja do złożenia na Państwa ręce serdecznych podziękowań za Państwa codzienny trud, za wkład w rozwój Polskiego Radia, za to, że możemy tworzyć tę wspaniałą radiową rodzinę i wspólnie na to pracujemy. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zapewniał, że Rada dba o media publiczne. W imieniu Rady Mediów Narodowych bardzo serdecznie dziękuję za waszą pracę i dziękuję za to, że jesteście odporni na te niesprawiedliwe ataki, które spotykają media publiczne, a media publiczne pełnią tak ważną rolę w obecnych czasach w Polsce, że jesteśmy zdeterminowani, żeby je wzmacniać. Wszystkiego najlepszego dla państwa i waszych rodzin. W spotkaniu w Polskim Radiu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rady Mediów Narodowych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju, natomiast we wschodniej połowie Polski będzie padał śnieg i deszcz, ze śniegiem na północnym wschodzie deszcz. No i lokalnie uważajmy, możliwe opady marznące powodujące gołoleć, więc na drogach, na chodnikach może być ślisko. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 1 na Podkarpaciu, 6 w centrum i na Suwalszczyźnie, do 10 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Prezydent Ukrainy wraz z małżonką z oficjalną wizytą w Polsce. Komentarze do tej wizyty już za chwilę na naszej antenie. 6 minut po godzinie 18. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Rukawicz. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. 10 minut po godzinie 18. Nasz gość i Bartłomiej Graczak. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu nisko w tym niewątpliwie historycznym dniu, bowiem dziś w Warszawie wizyta oficjalna pary prezydenckiej Ukrainy, a z nami Andrii Deszczyca, były ambasador Ukrainy w Polsce. Kłaniamy się, panie ambasadorze, witamy w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Za chwilę będziemy analizować tę wizytę w poszczególnych jej aspektach, ale chciałbym na początek zapytać o pańską perspektywę. Jakie jest najważniejsze przesłanie tej wizyty ukraińskiego przywódcy w naszym kraju? No bez wątpienia, tak jak pan redaktor powiedział, jest to historyczny dzień, jest to historyczna wizyta. Uważam, że jest to, że po pierwsze jest oficjalna, pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Zelenskiego razem z małżonką za granicę w czasie wojny, ale też bardzo ważna wizyta w Polsce, ponieważ ona potwierdza duże, ważne znaczenie Polski dla Ukrainy. I to prezydent Zelenski już powiedział w swoich wcześniejszych wypowiedziach i teraz chyba w tej chwili będę mówić, przemawiać do Ukraińców i Polaków w wystąpieniu publicznym. Na to wystąpienie jeszcze czekamy. W tej chwili rozpoczyna się forum gospodarcze z udziałem obu prezydentów. Przemówienie nieco opóźnione na dziedzińcu Zamku Królewskiego, ale oczywiście z niecierpliwością czekamy na te słowa. Wiele już dziś powiedziano oczywiście o współpracy polsko-ukraińskiej, o wsparciu, o współpracy militarnej. Zresztą prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dzisiaj odebrał najwyższe polskie odznaczenie państwowe, order Orła Białego. Co też według pana to oznacza? To oznacza, że po pierwsze to, że prezydent Duda, jak on w swoim przemówieniu powiedział, że odznaczył osobę, która zasłużyła tego, ale z kolei prezydent Zełenski, odbierając tą nagrodę, powiedział, że to jest dla tych żołnierzy i narodu ukraińskiego, który walczy z najeźdźcami rosyjskimi. I uważam, że to też podkreśla ten poziom naszych dobrych relacji i takiej wzajemnego zaufania pomiędzy narodami, pomiędzy prezydentami i pomiędzy krajami. Panie ambasadorze, podpisano umowę o dostarczeniu Ukrainie polskich rosomaków, powstaną wspólne zakłady produkcji broni i amunicji, podpisano także memorandum dotyczące odbudowy przez polskie firmy Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział przekazanie kolejnych migów. Jak ważne jest to dla was wsparcie na tym etapie wojny? To są bardzo ważne decyzje, które zapadły dzisiaj i bardzo ważne zapowiedzi, ponieważ Ukraina wciąż potrzebuje wsparcia militarnego, wsparcia bronią i amunicją i bardzo ważnym krokiem w tym kierunku jest to, że ta broń będzie produkowana w Polsce. Od parę miesięcy już, może nawet w prawie rok, rozmawiamy o tym, że negocjujemy o tym, żeby zakłady wspólnie produkowali amunicję dla Ukrainy, ale to też jest nie tylko na dzień dzisiejszy ta decyzja i ta współpraca, ale to jest grunt dla naszej współpracy w przyszłości. I te podpisane umowy o odbudowie czy udziale Ukrainy, polskich firm w odbudowie Ukrainy, w projektach odbudowy, to też jest gruntem do dalszej współpracy pomiędzy biznesem ukraińskim a polskim, dalszej i w Ukrainie, i w Polsce, ale już w nowej perspektywie powojennej. Miejmy nadzieję, że szybko będzie ta perspektywa powojenna. Elementem tej współpracy, panie ambasadorze, może być, mogłaby być także współpraca energetyczna, między innymi handel nierosyjskim gazem, być może współpraca jądrowa ze Stanami Zjednoczonymi, być może wskrzeszenie sektora paliwowego, być może odbudowa energetyki Ukrainy czy import mocy z Ukrainy. Perspektywy rozciągają się bardzo pozytywne, szerokie, no ale warunek jest jeden. Ukraina tę wojnę musi wygrać. To prawda i dlatego Ukraina tą wojnę nie tylko musi wygrać, ale wygra i wygra przy wsparciu naszych partnerów, przede wszystkim w tym też i Polski. To wsparcie, które Polska udziela i to działalność, którą Polska prowadzi na arenie międzynarodowej, mobilizując świat demokratyczny na dalsze wsparcie Ukrainie, na dalsze przekazanie Ukrainie uzbrojenia i na dalsze wzmocnienie sankcji przeciwko Rosji. I tylko wspólnymi wysiłkami będziemy mogli tę wojnę wygrać. A tak jak pan powiedział, ta współpraca w dziedzinie energetycznej jest bardzo ważna dla nas, ponieważ dużo infrastruktury energetycznej zostało zniszczonych w ostatnich miesiącach, świadomie prawdopodobnie przez Rosjan, ale te linie, które odbudowujemy i na przykład tą linię, która prawie jest gotowa pomiędzy Ukrainą a Polską, między Chmielnickim a Rzeszowem, to będzie linia, która połączy Ukrainę z Polską, linia energetyczna połączy Ukrainę z Polską, ale połączy Ukrainę też z Unią Europejską. I będziemy mogli sprzedawać, eksportować prąd albo importować. To jest dodatkowe zabezpieczenie też i bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Na agendzie tych dzisiejszych rozmów też tematy trudne, szczególnie tutaj w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim kwestia importu rolnictwa, ale także ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ten temat został podjęty. To, w jaki sposób powinniśmy dochodzić prawdy i otrzymać zgodę na ekshumację. Premier powiedział, że bardzo mocno Polska o tę zgodę zabiega. Jak pan sądzi, jakie są perspektywy, że strona ukraińska tę zgodę wyda, aczkolwiek powiem tak od siebie, że myślałem, że już dzisiaj otrzymamy taką informację, że jest zgoda na ekshumację. Ale taka zgoda już była wydana. Już zgoda bodajże w jesieniu ubiegłego roku. No tak, ale prac nie ma. W dalszym ciągu nie są one prowadzone. Rozumiem, że to jest uzależnione od działań wojennych. To też od działań wojennych i o sytuacji, tak, rzeczywiście w Ukrainie, bo te miejscowości, które były wyznaczone, może nie są bezpośrednio te miejscowości, poziom niebezpieczeństwa jest bardzo wysoki, to w obwodzie tarnopolskim, który w dwóch miejscowościach, które były wydane pozwolenia na przeprowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Ale wydaje mi się, że to nie będzie barierem w relacjach ukraińsko-polskich. Nastawienie na to, żeby wydać zgodę na ekshumację w politykum ukraińskim jest. Decyzje zapadną. Potrzebujemy do tego odpowiedniego trochę czasu, ale jestem przekonany w tym, że nie ma chęci tego, żeby to zahamować. I podobnie jest z importem ukraińskiego zboża, panie ambasadorze? No, przekazaniem ukraińskiego zboża tak naprawdę ono było przeznaczone nie dla Polski, ono było przeznaczone dla innych państw. Ale zostało i u nas. Musimy tutaj wspólnie popracować Ukraina i Polska, żeby ono dotarło do tych odbiorców, którzy jego oczekują. Natomiast nie znajdowało się w polskich magazynach. I to jest nasze wspólne zadanie, żeby ten temat nie dzielił nas, ale też nie stwarzał problemów dla polskich rolników. Prezydent Wołodymyr Zełenski deklarował, że przyjaciele z pewnością i tę sprawę między sobą załatwią polubownie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia był były ambasador Ukrainy w Polsce, Andrii Deszczyca. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Garczak. Tu trójka, audycja popołudniowa, 19 minut po godzinie 18. Kilka chwil temu rozpoczęło się polsko-ukraińskie forum gospodarcze w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Przemawia teraz prezydent Andrzej Duda. 19 minut po 18. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i oczywiście Państwa Radio. 24 minuty po godzinie 18. Już za kilka chwil skrót serwisu Trójki, także prognoza pogody, a w prognozie niespodzianki. No i oczywiście nie zabraknie informacji dla kierowców. Proszę zostać z nami. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie. Wielką mamy noc. sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że a wtedy przed tobą wtedy stanę sam na rękach, przed tobą wtedy stanę sam na rękach, przed tobą wtedy stanę sam na rękach. I jeden Bóg to wie. Strachy na Lachy w audycji popołudniowej 29 minut po godzinie 18. Radio Navigator. Co tam na drogach się dzieje, a dzieje się wiele i o tym Mariusz Dąbrowski. Na S7 między Glinojeckiem a Płońskiem w Szymakach na 113 kilometrze dochowało auto osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Na Krajowej 10 między Nakłem nad Notecią a Piłą w Mrozowie na 224 kilometrze doszło do zderzenia. Przed godziną mówiłem 6, przez godzinę znaleziono jeszcze jedno auto, a więc doszło do zderzenia 7 aut osobowych. W tym karambolu 2 osoby zostały ranne, a 10 na swym 224 kilometrze została zablokowana. Krajowa trasa numer 50, odcinek Łochów-Mińsk-Mazowiecki w Żądzy na 231 kilometrze przewróciła się ciężarówka. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Dziś, 5 kwietnia, obchodzony jest Dzień Grzeczności za kierownicą. W takim razie wielkiej życzliwości. Radio Navigator Trójki. Jest 18:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wizyta Wołodymyra Zełenskiego jest ważna, ponieważ kształtuje obraz Europy na przyszłość. Jak podkreślił po spotkaniu z ukraińskim prezydentem, Moskwa chciała końca Ukrainy, ale wojna stała się początkiem końca Rosji agresywnej. Dała początek zupełnie nowej Europie. Mateusz Morawiecki powiedział, że stawką wojny nie jest tylko niezależność Ukrainy, ale także bezpieczeństwo Europy i Polski. Premier zadeklarował, że Polska jako pierwsza chce brać udział w programie odbudowy Ukrainy. Zaznaczył, że jest kilkaset polskich firm gotowych do wzięcia udziału w tym procesie. Po spotkaniu szefa rządu z prezydentem Ukrainy podpisano m.in. umowę dotyczącą zakupu polskiego sprzętu wojskowego przez Ukrainę. Podpisano również dwa dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy oraz współpracy pomiędzy dwiema strategicznymi firmami z Polski i Ukrainy. A na Placu Zamkowym gromadzą się tłumy w oczekiwaniu na wystąpienie prezydentów Polski i Ukrainy. Warszawiacy, którzy na żywo chcą usłyszeć i zobaczyć Wołodymyra Zełenskiego, podkreślali historyczne znaczenie jego wizyty w Polsce. Wszyscy bardzo podziwiamy zarówno prezydenta Zełenskiego, jak i Ukraińców, Ukrainki w tej sytuacji. To jest nasza wspólna sprawa i bardzo mnie to cieszy, że będę miał szansę zobaczyć go z bliska. No uważam, że to dzieje się historia na naszych oczach i wszyscy mamy interes w tym, żeby przeciwstawić się Rosji i zrobić wszystko, żeby ta wojna zakończyła się jak najszybciej i wygraną Ukrainę. Jedna z ważniejszych wizyt dla nas. No jest to wyjątkowe spotkanie na pewno. Wcześniej Wołodymyr Zełenski spotkał się z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Teraz z kolei zakończyło się wystąpienie prezydentów podczas Polsko-Ukraińskiego Forum Gospodarczego. Prezydent Andrzej Duda jutro będzie gościem Salonu Politycznego Trójki o 8.30 rano. To był Serwis Trójki. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju, natomiast we wschodniej połowie Polski będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie deszcz i uważajmy, bo lokalnie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Wiatr północny, słaby i umiarkowany na wschodzie oraz w górach w porywach do 80 km na godzinę i w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 1 na Podkarpaciu, w centrum i na Suwalszczyźnie 6, a na zachodzie najwyższa temperatura jutro do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Już za kilka chwil prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosi przemówienie do Polaków i do swoich rodaków w Polsce z Zamku Królewskiego w Warszawie i to przemówienie będziemy dla Państwa transmitować. dobrze przy takiej muzyce się jeździ. Dobrze jak dobrze, ale zachęcamy do bezpiecznej jazdy. To przede wszystkim, bo mówiliśmy o utrudnieniach na drogach chwilkę temu w naszych informacjach drogowych. Oczywiście w Radionawigatorze mówimy i zachęcamy do bezpiecznej jazdy. Pojawiła się informacja o dużym wypadku. 6, teraz 7 samochodów, jak się okazuje, zderzyło się. Jedźmy ostrożnie, Państwa uwagi. Na ten właśnie temat. 2 dwójki i 7 trójek. Ja rozumiem, że mogą się zderzyć 2-3 samochody, ale 6, no to już naprawdę jest dziwne. Pewnie połowa z nich to jacyś tam akwizytorzy czy przedstawiciele, którzy mają tam powiedzmy po 100-120 koników w samochodzie i im się wydaje, że mają silnik. No, tego nie wiemy, ale być może przestrzegamy. Lokalnie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć, to na najbliższą noc i na jutrzejszy ranek. Także w niektórych regionach, szczególnie Polski południowo-wschodniej, synoptycy ostrzegają. Weźmy sobie to do serca. Za 23 minuty 19. To make a move, I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Minut pozostało do godziny 19:00. One Republic w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Czekamy przez cały czas na spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Zarówno Wołodymyr Zełenski, jak i prezydent Andrzej Duda wygłoszą przemówienia. Ta transmisja na naszej antenie z Placu Zamkowego. Spotkanie to, jak wiemy, jest otwarte dla mieszkańców, ale by nie uciekło naszej uwadze nie tylko prezydent Wołodymyr Zełenski, bo przecież wiemy, że w pierwszej oficjalnej podróży prezydenta towarzyszy jego małżonka, Olena Zełenska. Kim jest pierwsza dama? Portret żony ukraińskiego przywódcy przedstawi teraz Monika Suszek. Zaczynała od pisania prostych i śmiesznych tekstów kabaretowych. To jej słowa bawiły i porywały publiczność. Potem poznaliśmy ją jako kobietę celnie opisującą rzeczywistość. Okrucieństwo wojny, brutalność Rosjan czy bezsilność ofiar. Dziewczynka Liza. To mała dziewczynka Lisa, a tu film nakręcony przez jej matkę. Widzimy, jak spacerują w słoneczny dzień. Lisa miała zaledwie 4 lata. Ona już nie żyje. Tu jest zdjęcie jej wózka. 14 lipca Lisa zginęła w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na nasze miasto w centrum Ukrainy, Winnicy. Aż w końcu usłyszeliśmy celny apel podczas wystąpienia w amerykańskim kongresie. Dajcie nam broń. Ja zaraz proszę rzecz, jaką ja bym nigdy nie chciała prosić. Proszę o coś, o co nigdy nie chciałabym prosić. Proszę o broń. Broń, która nie będzie używana do prowadzenia wojny na cudzej ziemi, ale do ochrony własnego domu i prawa do budzenia się żywym w tym domu. Bycie pierwszą damą nie leżało w planach Oleny Zełenskiej. Fakt, że jej mąż, Wołodymyr Zełenski, kandydował na urząd prezydenta, był dla niej zaskoczeniem, mówi Małgorzata Bońkowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Olena Zełenska nie chciała pełnić tej roli, którą obecnie pełni. Decydował trochę jej mąż. Jak wiadomo, nawet nie zdążył jej powiedzieć, że kandyduje na prezydenta. No a wojny w ogóle nikt nie brał pod uwagę, więc niejako została wrzucona na głęboką wodę. Z tego zadania, którego wcale nie chciała, wywiązuje się naprawdę nieźle, ponieważ w pewnym sensie jest ambasadorem Ukrainy, takim nieformalnym ambasadorem Ukrainy na świecie. Zełenski przez rok w zasadzie nie jeździł, nie opuścił Ukrainy, bo taka była jego strategia. Natomiast Olena Zełenska jeździła i jeździ. Co ma ogromny wpływ na przebieg konfliktu. Dzięki Olenie Zełenskiej, jej przemówieniom o aktualnej sytuacji Ukrainy i jej mieszkańców, opinia międzynarodowa nie zapomniała, że wojna nadal trwa, mówi dr Paweł Ramiączek z Uniwersytetu WSB Merito Łódź. Olena wsławiła się w ostatnich miesiącach potężnym wsparciem, takim wsparciem dla narodu, dodawaniem otuchy. Jest taką osobą, która motywuje wręcz i wojsko, i naród do tego, żeby się nie poddawać. Jej obecność w międzynarodowym obiegu, to, że ona jeździ, pokazuje się, otwiera konferencje, zabiera głos, przyjmuje różne nagrody, które są skierowane do narodu ukraińskiego, no to jest rzecz nie do przecenienia, bo ona jest urzeczywistnieniem, żywym nie tylko wizerunkiem, ale żywą osobą, która w imieniu wszystkich Ukraińców no, walczy o ich sprawę. I to jest bardziej w takim sensie symbolicznym, politycznym mobilizowania opinii publicznej i liderów zachodnich, żeby ta pomoc dla Ukrainy no, nie topniała, żeby była nadal, przecież ten czas gra na niekorzyść Ukrainy, więc żeby ona nadal była istotna. Olena Zełenska pomimo obecnej sytuacji pozostaje wciąż aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim profilu nagłaśnia okrucieństwo najeźdźców i codzienność życia podczas wojny. Prezydent Ukrainy wraz z małżonką z oficjalną wizytą w Polsce. Podkreślamy, że to pierwsza taka i oficjalna podróż ukraińskiego przywódcy do stolicy naszego kraju od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Dodajmy, że program odrębny wizyty realizują małżonki prezydentów, Agata Kornhauser-Duda i Olena Zełenska. Aktywność pierwszych dam ma zogniskować się wokół kwestii pomocy humanitarnej dla Ukraińców. Audycja popołudniowa za kwadrans 19. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty, dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. się, choć noc się jeszcze dnie. Jeśli świt czy łapie nas, wykrzyczę mu to prosto twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas, chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt czy łapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas, chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Łapać to może, ale przymrozek nocą w całym kraju, szczególnie na północnym wschodzie. Tam również gołoleć. Niezmiennie powtarzamy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gołoleć także w południowo-wschodniej części kraju. Tam w nocy po przelotnych opadach mokrego śniegu drogi i chodniki mogą być śliskie. Państwa informacje z dróg 2 2 i 7 3. Ja 3 godziny temu wracałem z Bydgoszczy do Piły i powiem panu, że to jest trasa bardzo oczęszczana. Tam jest dużo tych takich wysepek spowalniających i tam jest sznur samochodów. Także jeżeli jeden naciśnie na pedał i się nagle zahamuje, nie ma szans i wszyscy na niego lecą. Także ci wszyscy mądrale, którzy tam się, że ktoś szybko jechał i tak dalej, niech się przejedzie raz tą trasą, to zobaczy. Jak zwykle prosimy państwa o szczególną ostrożność, tym bardziej, że warunki, no jak słyszymy w prognozach pogody, zachęcają jednak, tak czy inaczej, do bezpiecznej jazdy. Wkrótce wystąpienie prezydentów Polski i Ukrainy na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Czekamy na to wystąpienie. Będziemy je dla państwa transmitować za 11 minut 19. W audycji popołudniowej, a my przez cały czas dziś relacjonujemy dla państwa wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce. No i przenosimy się na plac zamkowy w Warszawie. Tam jest Paweł Turski. Witamy cię ponownie. Dzień dobry, tak, jestem na Placu Zamkowym. Proszę Państwa, tak patrzę tutaj, no już dobre kilka tysięcy osób oczekuje przemówienia prezydentów Polski i Ukrainy. Jak to tutaj wygląda? No teren jest dość spory, odgrodzony. Próbuję stanąć, no stoję teraz na palcach, no i mało co widzę, ale są dwa duże telebimy, więc każde przemówienie będzie mógł zobaczyć. Oczekiwania są... No może nie dość duże, po prostu to ma być przemówienie, mówią mi tutaj Ukraińcy, którzy oczekują przemówienia. Przemówienie, które ma być takim pokrzepiającym serca. Jestem ciekawa, co może powiedzieć Zełenski nie tylko w ramach dyplomacji, ale również całej ludności Ukrainy, która jest obecnie na terenie Polski i która czeka jakiegoś wsparcia. Bardzo czekamy, co powiemy nasz prezydent, bo jesteśmy z Ukrainy i bardzo się cieszymy, że on tutaj jest dzisiaj z nami. Właśnie, co może powiedzieć? Czego oczekujecie może? Znaczy może wsparcie dla tych wszystkich osób, które wyjechały z Ukrainy i tutaj są teraz w Polsce. Mi się wydaje, że to będzie ogromne wsparcie dla nas wszystkich. Nie powiem nic szczególnego, po prostu jest mi przyjemnie znajdować się wśród swoich ludzi, tyle Ukraińców. Chciałbym zobaczyć swojego prezydenta. No i tego prezydenta będzie można zobaczyć. Tutaj ja nie widzę mównicy, pewnie najprawdopodobniej to przemówienie będzie w środku Zamku Królewskiego, ale dwa dość duże telebimy każdy będzie mógł zobaczyć, choć tak... No, ja dość niski jestem, mam 1,75-6 i tak próbuję znaleźć dla Państwa tę mównicę, bo jest jakieś oświetlenie szczególne tego Zamku Królewskiego. Stanę teraz. Mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. Jakoś na murku się... Nie, to się nie uda na razie. Może w następnym wejściu Państwu powiem, co widzę więcej, bo jest naprawdę tutaj bardzo dużo osób. Wszyscy oczekujemy przemówienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ileż to wymaga, ileż to wyrzeczeń. Praca reporterska wymaga. Bardzo dziękujemy. Paweł Turski z Placu Zamkowego w Warszawie. My już za chwilę będziemy dla Państwa transmitować przemówienie prezydentów Polski i Ukrainy. To na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Lost.